إلى الجن فبصق عن رب أمر ربي أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. دین د دوی مې سره شروع شو کې او دا وی یو کوم شپته ما یاد پوره پدې کې جواب دا شوبه د مشرکانو دی. مشرکانو شوبه آزاد جای دلیل نشي با شیطانی خوبرو باندې یا نور شیطانی احوال سره مقصود پای سره اثبات د تصرف وی خیر الله علیه غیر اللہ را تصرف ثابت ہیں. اگر کل اکل مشرکان ہوئی وی بیگا زودو ما خوب گرالا یو بابا را وی پٹکے موالے ومسام مرسوا وغرا تا داوئے لو کتا دا پلانگی زیارت بنن بانی نظر و نیاز دیو نکن رٹول اولاد دمد اخلاص کما خوب گی ملدر انو خوب گی شیطان را علیش پین پٹکے اور پسر کرے. مشرکان دلیل نشی شیطانی احوال نه دای جواب بکی واقع د آدم او ابلیس سره. آدم علیہ السلام واقعا او د ابلیس حالت به ذکر کړي جدی باندې دوکان شي دا استاد دشمن شیطان نه زول دشمن هم نه. بیا په دې کې رات کوي په شرکی عقیده باندې په احوال جایز سره شرکی عقیده پیدا کی منځوس تم آیات کې او یو پندوستم آیت که بیا دو پندوستم آیت که و یوم یقولو نادو شرکای اللذین زامتون دی آیت که با تخویب اخروی دو پندوست و دری پندوستم آیت که بیا سلور زواجیروی سلور پندوستم آیت ناتا پندوستم آیت پوری و بیا تخویب دنیاوی یو کنش پیتم آیت که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ دې آیت مخکې سره ربط دی. مخکې آیاتونو کې خصاصت د دنیا ذکر کړ چې دنیا دا خصیص بیکاره شی دی سبب افسوسونه کې افسوس به کې. نو دې آیاتونو کې عداوت د شیطان بیانې شیطانی خوبونو پسې مزه که سبب افسوس کې مکه خصاص د دنیا نو صداوت شیطان. وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم او کړه چې ویل موږ ملائکه ته سجده وکړه په طرف د آدم علیه السلام باندې وسجدوا آی ټول وکړه په یو ځای وکړه مکه تیر په سجده الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ما شیطان وکړه کانا من الجن و دیر پیریانونا کانا من الجن دا دلیل پا دی بانی چی ابلیس دار ملائکو ننو جنس دا جنات بنو دا کانا من الجن. سوری صبا کی ممراش یو سلو اختماعات کی ففاسقا عن امر ربی نو پسنا فرمانی اکلال اللہ حکم در اخبلنا اللہ حکم نے خلاف وکو افتتخذون و ذریته و اولیاء من دونی بس آیا نیسی تاسو دی شیطان لر اولاد دلر دوستان اولیاء من اولیاء بطوا دائی خبر منی زمادہ نمانی اللہ من دونی زمادہ نمانی و شیطان نمانی و هم لکم عدون و دید استاسو لپار دشمنان بیسر الظالمین بدل آردیر بدل ظالمان لر بدلا بدلا مانا پا مقابلہ دا اللہ کے تکا یو طرف دا اللہ دے و بل طرف دا شیطان تابیداری دا اللہ پری دے و دا شیطان تابیداری کئی دا عمر کرتیا کئی نو بیس سلی ظالمین دا دیر بد بدل دے بد بدل دے پا مقابلہ دا اللہ کے ما شدتم خلق السماوات والارض ولا خلف انفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ما شتم ندی حاضر کری ما دیو لرا پیدایش دا اسمان نو دزمک دا نا پیدایش دا نفسون دیو تا او نی مزو نیون کے گمراحان لرا عزود الامدادی مزلین چکم گمراحان وی گمراه کوونکی وي. الله عز و دوستان سره نه سم دا قید اتفاقی د احترازی نه ده، ځکه الله تعالی د اچانه مدد نغواړي که مزل وي او قبل څوک وي. یا دویم قلعای دا قید احترازی ده، بده سر دی زوالین و فاسقین و باسی دای تایید به حدیث کرا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ علی اید حاضر دین بر رجل الفاجر، یقیناً اللہ تعالی کله کله تایید او مددو کړی دی دین په فاسق سړی سره. فاسق سړی د دین لوی کار دی نو واستل شي دایر اخراج د پاره مذلین راوړ. ويوم يقولون ادو شرکای الذین زعمتم، او پای ورځ باندې جوړوي اوازو کې شریکانو زما ته تا په داوا کول شرکت ستاسو چې بچان د شرکت داوا وای تا اوازو کې پتاو هم نو بس بای تا اوازو کې فلم استجیبو لو پس قبل تیابون کې دیو لرا وجعلنا بینهم موبقا، او وګرځو په مزد کې حاضر تبای موبق معنا عبد الله بن عباس موضوع الهلاکه حلاکت زیوی دیو پمینس کی دا. ورع المجرمون النار فظلنهم انهم واقعوها ولم یجدو انها مصرفا، او وینی با مجرمان ور لرا او وینی مجرمان ور لرا یقین بے راشید یقین دیور لیدون کی دی آیتا ونم ممی دائن زید اوڑی درو چلنم تبوردی دائن مرتبل زین ملاوی. ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل، اي يقين بار بار بيان كريم من دي قران كي بعد خلق هر قسم بياننا من كل مثل ما من كل بيان، يا مثل مراد مثال ذري مثال الله تعالى كتاب کے بیان کے لیے خلق دائن انکار بھی ولی کی چل رہا ہے کتاب کے بیان کے لیے ارکم خلقی منی دیکھو وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، دے انسان دیر زیاد دا ہر شین پا جدل کی جدال کی جنگ کے، انسان چے دا دا ہر یو شین زیاد جگڑا لو جگڑا کون کے رے. وما منع الناس ایو منو دی عذاب وصولین ایمان وصولین راوڑی ځکه نراولی دا عذاب انتظار گئی. وما منع الناس یؤمنوا جاءهم الهدى، او ندی منع کلی خلق لرا د دین چې ایمان راوړي کله چرای دی او ته هدایت کتاب ورترا رسول ورترا الهدى من الكتاب والرسول، رسول ورترا هدا کتاب ورترا او ته بیان د هدایت او ایمان نراوړي. ويستغفروا ربهم بخنا غاړي درو خپلنا الا ان تاتيهم سنه الاولين، مگر دا چې راشي دیو تا طریقې د پخوانو، او یاتيهم العذاب قبلا، یا راشي به دیو باندې عذاب مخامخ. سنه الاولين مراد عذاب استثنائی له پشان د اقوام مکذبه وباندې چې کوم قومونو تکذیب کړي په عذاب راغله دي نو ټول تباه شوي دي ټول قوم هلاک شوي دي. او یاد یو ملاذاب قولنا مراد دزال دی بازو کسانو چې یو بل ته ګوري چې کوم مجرمانی پای راشي یو بل ته ګوري آی. وما نرسل المرسلین، دی آیت کی حکمت ارسال الرسول ذکر کوي رسولان الله علی علی، او نرا لی کوم رسولان رزیر اور کون کې او ير اور کون کې. و یجادل الذین کفروا بالباطل، او جگڑا گیا کسان چاہی کفر کلے دے پا باطل سرا، الباطل ایمان بی شبہات الباطل، باطل شبہی پیش گیا ہی مراد بے دلیل اعتراضو نہ کول دی، بے زی اعتراضو نہ کئی مشرکان بے دینا. اگر اس سرازی سورہ مومن کے درے سے ذکر کئی داد سے پینزم آیت پینزم در شمایات اور شپک پنزوس کے اس دا باطل شبہات باطل دلائل دیوری پیش کے لیے خیزو بیل حق تا دیر پارا چونڑا ہی ختم کی پاس را حق لرا، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا آن يولي دي آياتنا زمونگا وآتش دي وطبير اور كدهشي توقي اللہ آياتنا دا هر صور تا توقي فكاري ومن أظلمو من منزوك ربي آيات ربي دي آيات زجر دي پا إعراض دا تذكير القرآن چه قرآن سر نشيط ور كوليشي ودا دينا مخلي اصوک لوی ظالم دا چانا چا دا پلنو نسیت ورگلی دی پایتونو در اقبل بلنے دا اللہ یادونو رو تمہی تبایان چی و دای منینو فارز آلها بس مخواری داینا ایراس دینو کی و نسیا ما قدمت یداو ایر کی آج مکلی کلی دی اللہ سنو دی ایراس دو کی و ایر کی معنی بیتر کی توبتی نفریدی توبہ نو باسی إلا جعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا يقنا الغرزول لهم فزنون ضيبان فردي سنون مانع فردي أن يفقهوا من مانعا أن يفقهوا كأو فردي مانع لذتنا تيبوية حاصلك تيبوية شبائي بند وفي آذانهم وقرا وبغغنون ديوك درنواري وقر نمراد اغ باطل پرست باطل قسی چار دی وګونو ته ګوښی د قران مقابل کې ا قسی وګونو کې درنواله مال قسی باطل دی وګونو کې ا خبرې کې پرتی نه قران د بیا سره نه کې ذکر ایدا حالت د چار سم نن ته دعوت ورکه ا خبرانه مانی وان تدوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا الابدا او کراو بری ته دیو لره سمیلار ته نو چر د ہدایت نخ لیدا او کی همیشه ہدایت دومو انمو می پدا او کی ہدایت درا بلی نو نی قبل ہدایت زی جو غوګونو کی درنواله استعداد خراب شوه و ربک الغفور ذو الرحمه رب ساج بخشش کون کی خاوند رحمت دے ولل مومنین مومنان دو پارا بخشش کن کرے مومنان بان رحمت کئی ہر چار پارا نا کافر دو پارا مافی نشتی ندر آدھ پارا رحمت شتی رحمت خاصا اگر دا تیرشوی سوری انہام یو پنجوستم آیت کی تیرشوی دی اللہ اقبل رحمت لازم کلے دے پزان خود پارا مومنانو لو یو آخذم بما کسو لعجل لهم العذاب کچر ترانی ولی دیو لرپ سوف دائی جی کرین و خاما چل بے ورکرے دیو تازاو دیکھ اشارہ دا غضب دا اللہ دا مکی رحمت صفت رحمت ذکر شو ربک الغفور ذو الرحمت لو یو آخذم کی اشارہ دا غضب و قخر دا اللہ دا نا دوالا دی آیت کی ذکر شوی غضب ہم ذکر شوی رحمت ہم ذکر شوی دا شن سورہ انعام کی اصل دری در شما آیت کیوں بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بلکه دې دوه په یو وخت مقرره دي چې نه به موږ دې داینا زده پنای پرای ته زه بده ولا نه وتلک القران لکنا لما ظلم چې کوم چا نافرمانی د الله کلی د نو کلی الله یې مال کلی دلکا سره آیت اشاره اکلا دو وجه شهرت ندا اگر چی مخصوص نو افکاری خونه کلی و شهرت دو وجه دلکا سره اشاره کئی و تلکا القرآن آلکناهم او دو کلی حلاک للمونگ آیل را لما ظلمو حر کل جای ظلمو کو و جعلنا لمحلکیم موعدا او ګرځول یو موږ د پاره د هلاکت دای وخت مقرر دا کریم هلاک بل بسو د ظلم دای باندې هاي ظلم څه کو اعراض کو د کتاب نه مکه و بنځوس کای ظلم د اشاره وکړه وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا دا دیده ندریمه ایسا سورت دا دو اتیائی معایت بوری پدې کې جواب دا شوبه د مشرکان دی چا مشرکان دلیل نصیبه عمر خارقا للعادت باندې عادت مګم خلاف کارونه پای دلیل نشي چې وګوره حضرت علی السلام چې ادا کارونه کړي دنه معلومه دا چې خاون د لوی تصرف د لوی اختیارات دي سره دا ټول شوبه جواب بکی دعا ته حمایت کې اخیر کې دعوت یا حمایت کې شوزل اسلام په خپل باندې وي او ما فعلته ان امري دا کارونه ما په خپل امر سره نه کړی بلکې دا ماته د الله تعالی مه اجازه ملو شه سب ملای پابند نه او سب چې پابند وي نو خاون د قدرت نه وي و اس قال موسی لفتاو صلی الله علیه وسلم خپل خادم تویل باعث تو بری سفر باندې موسی علیہ السلام دا سفر ولې کړی خضر علیہ السلام خاطر تقریبا ټول هم په سین دل ذکر کړی چې موسی علیہ السلام یو ځل بیان کا بیان کې وکس پاسې د آیستانه څوک عالم شته په شته ستانه ډیر موسی علیہ السلام نه زه پوهیم دی وخت کې دا خبره بی نفسی رشتیا مو ذکر نبی نه سو پوی نه خو ادب داو چې دوی وی چې الله عالم مني الله زمان عالم نه لا ور ته حکم غزال سفر شروع کړي ځان نه عالم ویني حضرت علیہ السلام قال ویزا روان شو موسی علیہ السلام ځان سره خادم مخته زان سره خوراک د پاره مې مخته د تو ویلې شی په وای سره چې تکم زه ته اورا سی حکم دی چې حضرت علی السلام نه پاله یو دام مې ژوندې شی او ستان مو د انګلاس نه به دغه له تلاش کوا خادم هر سو سره یوشع بن نون علی السلام چې کله ور سیدا مقام ته دمه کول موسی علی السلام مو درې خادم کسوڑی دلاز کئی مئی راف لیا دانگلی سیند دا. صلی اسلام رایخ شوید ان خادم نیر شوید دوار روان شوید دیر زی پوری مزل چکلی مصالی اسلام گیا شوید وی آتنا غدانا لقل لقینا من سفرنا حازانا سبا اما چی زان سر دو خوراک تشیر آخستی و آخورانو چی وی خروستردی شما خادم وردوی رایات شورتا وی من چی کلاو گرد فاتنا استو آغزنا نمیر شوید و دریاب دیو دانگل او بیو در موسیٰ علیہ السلام مقیم معلوم و ڈارے کوئی امان ثانی و اللہ شیطان ازمان شیطان ایر کلے رہے موسیٰ علیہ السلام او بیر دوڑا راو پس شبیہ اسے حضیر علیہ السلام ملاو شوئے رہے و ایز قال موسیٰ علیہ فتاو او کل جویلو موسیٰ علیہ السلام خادم فلتا لا ابرحو ہمیشہ بے مزو حتی او لغ مجمع البحرینی تر دې چې ورسمه زه د دوجمه کې د لوی دریاونو ته دا دو دریاونه دي یو دریاب چې آیت بحر الابیض المتوسط ویل کې بحر الابیض المتوسط ادم بار د بحر محیط اطلسی ویل کې دا کوم زبان نشي دا یو ځای کېږي دې مقام د مقام د طنجه ویل کې دا د مغرب او اسبانیا په مینس کې اسبانیا او ملک دی دا په مینس کې دا ځای دی او د دواړو دریابونو یو ځای کېږي طنجه مقام دی طنجه د اسبانیا او مغرب په مینس کې دا زیاد دو دریابونه بحر ابیض المتوسط او بحر محیط اطلسی او دا کوم زی دا دو دریابونه یو ځای کې دا ته مزیق ویل کې او دغه ځای یو غر دی او ته جبل طارق وي دیم قلای چې دا بحرین دا دو دریابونه دي یو د بحیره روم ویل کې او دویم د بحیره فارس دا دو دریابونه دي اوس دغ ځای د ملاقات دپاره ولې در کاو چې دغ ځای به تا ته میلاو شي مجمع البحرین سره. بصرین وی دیگ اشاره و دی طرف تا لگه سر ایچی دو بود دریابونو دو دریابونو پتا زیگ یو زیگی داشان بدا علم دو سمندرون یو زیگی دو پیغمبرانی دوڑ بلویل وی عالمان وی یو موسیٰ علیہ السلام نیو بل خضیر علیہ السلام نیو زکر دو زیگ ملاقات دو پارا داش مقرر شو. موسیٰ علیہ السلام خادم تو ایز دو ازدما حد دا ابلو آتر دی جو رسم مجمال بحری نی ازید دو زید یو زکی دو دو دریابونو تا او امزیا حقبا یا بزم ډیر زمانہ. امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی آیت باندې لیکي وای آیت کی اشاره د علو حمت د طالب علم ته چې څوک د علم په طلب کې اوسې نو هغه د شان مرتبه خپل همت به اوچتوي. موسی علیه السلام په طلب کې وتلی دی نو الی ابرح ودرېږم نه بلکې همیشه به زما تر دې پورې چې دا مجمع البحرین ته ورسم یا وزم ډېره زمانه سفرې به د دې لپاره کوم لرې به زما او چې کور نه اوسي نو هر وګوره ملام نه جوړېږي. بیا اولو همت ته اشاره ده فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما بس هر کلا چور سے دل دی آ جمع کے دل دی دوڑو تا کم دی دا دوڑا جمع کے دل دا وزی تاور سے دل نسیا حوتهما نو یر کرے دوڑو مئی خپل دوڑو یر کر نو یر شو خود خادم نے موسیٰ علیہ السلام نہ ہونا دے اور نسبت دوڑو دا کشی دوڑو یر کر خادم نے ارشاد دے میں تذکر دای چې ور یاد کی موسی علیہ السلام ته زکه هغه نسبت کو بنسیا زکه دریاب ته او دا انګل پکار دا خادم لا موسی علیہ السلام ته ور یاد کری وکړ دا نه ير شو نه ته نسیا او موسی علیہ السلام ته نسبت د نسیا مې کو زې دې دواړو دما کړو او پکار دا چې کم از کم تپوس وی کړې یا مې شو. موسی علیہ السلام باندې ير رال د طلب نه او خادم من ایر رای ده تذکیر و یاداش نه نزده که دوارو تل نسیا فتح و سبیلو فی البحر سربان ویلی من اللہ عرفل پا دریاب کی پشاند سرنگ بایی جو اندیش ہو رہی تو پی اگلی دریاب کی سرے و کو لار صلی اللہ السلام را پاس اللار روان شو فلما جاوزا بس هر کلا چې پورې وتل دی لاړ قال له فتا وی ویل خادم بل دا دنا غدانا راوړ مو دا سبا نارې زمونگا نشتا ماشتا راوړ چې پورا گوگو لقل لقینا من سفر لا هذا نسبا یقین المقامو شمون دی سفر زمون چې دار استری والی سرا سفر نمون دیر استری والی راوړ سید دیکھ اشارہ دے طرف جے کم سفر دزلہ پر شوق و محبت کرائی آئے گی سوک نسلے گی دے سفر دا مجمع البحرین پوری سیو طلب دا علم کراو تیرے دا آخوا سفر چے دے کلین دایا سے کلین اسے کوئی منگ اسٹڈی شو خادم و تو ایلا قال ارائیتا ویلا خبر شدو اوینا ایلا سغرات اکلا چے منگ زیونی آ گڑتا گڑتا آرام چے منگ تنجے کاؤ ویل نے نسیت الحوت بس یقن المائر کمائی لرا بھائی کچھ دے دانگلی دریاب دو زمان ایر شوی دے وما انسانی ہو اللہ شیطانو او نو ایر کرے زمان مر شیطان شیطان شیطان تے نسیان ایر کئی و دا ایر خوش پھر آوستے دا شیطان نو بلکہ دا خو اللہ پھر آوستے ہو شیطان تو نسبت کئی شیطان د نسبت کوي په اعتبار د خوشحالی سره د کده شکارو باندې شیطان خوشحالیږي چې پاګه انسان ته تکلیف وي نو شیطان وي خره کنه زما نه مانی بس دا شان کې ځکه شیطان د نسبت کوي اگر چې دا سو ګناه نه وي. موسی علیہ السلام چې آپ قبطی وجل دی نو قبطی وجل کافر وکړه کاری بکلو چې مړ کړو چې ګناه نه وکړو شیطان نسبت دای کوي شیطان دې کوي سورہ قصص 15 کې راځي زګدا عین رسول دی موسی علیہ السلام تکم تکلیف اور زید نو سبب د خوشاله دی شیطان شیطان په خوشاله شکر پیغمبر اور خوشاله کینه واتخذ سبيله في البحر عجبا او ویني ول لار فل په دریاب کې تعجب کوم تعجب تعجب کوم ناشنا لاراونی ولا یا سبیلن عجدا عجب لار د تعجب دریاب کې ورټوب کې سورن شان ځان له جوړ کو لار صلی الله علیه وسلم ذالک ما کلنا نبغي بس دا د هغه چې موږ دای طلب کاونو فرتد علا ساری ما قصصا واپس شو دی په قدمونو خپل باندې واپس تلونکي بیرته را روان شو دغه ځای ته را ورسېد چې کله دا مجمع البحرین ته را ورسېد نو فوجدا عبدا من عبادنا پس ویمندو یو بندا د بندګانو څخه اتینا او رحمتا من عندنا جو ورکلی منگا دا پیغمبری دا خبل طرفنا رحمت امانن نبوت سره دی لا دا پیغمبری ورکلی وان لکه حود کی دعا ہے اتونا تیرشی اتیشتم آیات پینتش پیتم آیات از رحمت بیمان نبوت حدیث کی رائی جکلا موسیٰ علیہ السلام دا غزیل رائن و رعاہ نائمن فی قطیفت دن بائزا یو سپین شان صادر خضر علیہ السلام پزان کرے املاس دے صلی اللہ علیہ وسلم پی سلام و سلم علیہ چکل دا سرا پاسی دنوی انا بی ارزن بی ملکن السلام زمان دی زیر سلام خلق پشتر ہے نکم زین رالی تا موسیٰ علیہ السلام و طبیع خبر اکلہ وعلمناہو من لدننا علما او خودلے و من دا اخبر طرفنا علما مراد دا لدننا نا خاص علم دے ذکر علمنا دا اثبات دے اثبات او علما چی فا سیاق دے اثبات کی راشی نو عموم پیدا کئی لیکن سرنی چی نکیرا نکیرا پا سیاق دا نفی کی راشی نو عموم پیدا کئی و چی کلا پا سیاق دے اثبات کی راشی نو بے خصوص پیدا کئی دلتا علمنا چی دا اثبات دے او علما نکیرا دا آئی پا سیاق کی راشی نو عموم پی خصوص پیدا کئی یو خاص علم منور کرے دا علم د تر لار طرف نه ملاو شو قال له موسی اتبعك دا علم پیغمبر ته ملاو شو د لار طرف اسی سو داو کی ځان نه کړ علم نه یادای علم پس و تل نه جاهل شه او وی ما سره علم لذونی دی امام غزالی رحمت الله علیه من ادعى علم اللذنی فقتلوا څوک چې د څه علم داوه کوي نو سر دې کټ کا خلک گمراه کوي دا پیغمبر الله ورکه ملتون قال له موسی هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا ویل د موسی علیه السلام آیا زه ستا تابعداری کولی شم په دې شر باندې چې ښودنه به کوې ما ته دا آینه چې تا ته ښودنه کړی شوې د هدایت نه تاب سی وزد ارزم ستا تاویداری بکم حیل امبر آتا ہے دے دیاد کی اشارت دے درد جو استاز دے شاکر دے استاز سرزی دعب ورطوی جد ما وقت بنا زایا کے بلکہ ما دبا علم راکھیں صلی اللہ علیہ السلام خضر علیہ السلام سرزی نا حول تیتے پوچھ گئی الاتب اکالا انتو علمنی مما علم ترشتا استاز سرزم خوشتر دا دے علم براتا ہے دکے تانه ټول مر په دې پیرا ټول کې سبق دی او ټکه ونه کوي علم د پاره بوزه ارا الک لن تستطیع ما یا صبرا ویل موسی علی السلام یقینا تو ویل خضر علی السلام یقینا تو چر د کوم طاقت نه لرې زما سره د صبر کولو ما سره تنشتینګې درې ولی نشتنگی در موسیٰ علیہ السلام تو خضر علیہ السلام ویلو چانا علا علم من اللہ الا تعلمه انتا زیر اللہ را درم نبدس علم من امات اللہ دس علم را کرے جتا تا آغن دے معلوم وانتا علا علم من اللہ لا آلم او تا تا اللہ تلا دس علم در کرے لے چیز پاہین پوئی موستا علوم جدا جدا دی موستا وقت نپس کی وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا او سرنگ به صبر کې باشي باندې چنه لري پای باندې خبر تا دې خبر نه نه پای باندې صبر سرنګ کې یاد نو معلومی ده چې استاد هم بکار دي شاګرد باندې شرایط لګي دادا وکي دادا وکي قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا ويل موسى عليه السلام زرد چې بیا و موږ کو غړی زرد چې بیا و مال را کو غړی الله صبر ناک او خلاف بن کو استاد ذکر دار خبر به ذ خلاف نکوم حضرت علیہ السلام مرتفعین تبعنی فلا تسالنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا بس تو دعویدار کے زمانو تو پوس بنا کے زمانہ دشی مبارک تردیش بیان حکم تھا تو دائن ذ بیان مار تو بخپل باند خبر نہیں واضح کری تو تو پوس نہ کے یہ صحیح دل تر نه خبره وش یو ور دل ما تبع علم را ده بل ته یی زمانه به زه ته پوښتنه کې زه ته خپل بیان کوم فن طلقا دل روان شو روان دی مې څو وقف ده روان دی حتا ازار کې باب السفینه تر دې چې سوار جو دواله بدر کشته کې دواله کې ناست جسرنگی خضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کین استون خضر علیہ السلام اکشتی والا پتشی سرم مات اکلا تختید نویس تری خرقہا مات اکلائی لرا ویش دولا قال موسیٰ قال اویل موسیٰ علیہ السلام اخرقتا مات اکلا تا دیل رو دیش دولا دیل را دیل پارچی حل آکی غر کیا سوارد دی لقد جیتا شیئن امرا یقنن رات للوکل لنتایو کار دی رجیبتا اشنا کار دیو کو اغم کشتای که کینه ولو او بیا پا سرین وی دیو تا چه او قتل دا دوال ورطا نیکان معلوم شنا تی کرایی موان افتلا کرایی مرا کوا او چه کلا خضیر علیہ السلام او قتل نبس یو تختی ورطا کشتای نما تکلا کشتای ورما تکلا ٹولا مسال اسلامی ناشنا سڑی یو طرف تا نکرایی نوالی او بل طرف تا کشتای ما دا خلق حلاکی دی کشتای کی جناس دی اور دویل علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا آئے مانو ہوئی تا تا چیخی نن تا طاقت نلی زمان سر دا صبر کولو حضیر علیہ السلام مرتیل تا تا ہماوی نو شما سمزا ما بخبرو بتا صبر نکے موسیٰ علیہ السلام حضر پیش کو الہ تو آخذ نی اویل موسیٰ علیہ السلام منی سی مال را پاک کار بندی چی ما پہی رو کو ولا ترحقنی من امر اسرا و ما چاو پا ما بنی دکار زمان تنگی ای سید ازا فن طلقا کشتی نخوش شل بید وارا روان شل روان دی کنارا بنی روان دی حتی اذا لقیا غلاما فقتله تر دې چې ملاو شو دواړه دی یو لسانو پس مړک خضر علیہ السلام غلرا یو لکی ولی دلو بی مو بی کولی پدا که صحیح سالم رو غلق دی خضر علیہ السلام بائی که ارمندک لیو یو لکی یو زوان ادائی نراونیو او بی دا سر چه ادائی پی یو غٹ اگٹ واندیو وا مکه باندې راواچو به دې سر په لاس باندې بیل کو مړی کو صالح السلام ورته یا قتلت نفسا زکیه بغیر نفس لقد جئت شيئا نکرا ویل مصالح السلام عملک تا یو نفس پاک لره بغیر د بل نفس نا یقنن رات لوګ تا یو کار ډیر بتا داسې چلګه به دې مرګونه کې لار باندې الک راونی او بس مړلې کو دای الال کله نه بلکې بلاس او لسر دخ کړي تفسیر سراج منیر کې وای ان هاذ القتل لم يكن بل اخذ راسه فقتله بيده حضرت علیہ السلام راواچو د سره ولتاو کې سپ لاس باندې بیل کو مړې کو موسی علیہ السلام یې درس چلو کو بیزنی پسیجن دل تلکلی دا ماشوم دا نبالغ نبالغ ماشوم فضیل اللہ السلام وجلے آئی دلیل بیش کرے دے وی قتلتا نفسا زکیتا دا زکیتا دلیل لے پتی چی دا ماشوم فاکثر اہل علم دا وی راجی قولم دا معلومی چی دا ماشوم نو بلکی دا بالغ او دلیل په دې باندې دا چې دی غلام کې ریاله کې طغیان سرګشی او کفر او اگر اوس راځي اتیای ما یاد کې وا عمل غلام وبکان ابوا او ما مؤمنین بقشینا یرهقهم ار یرهقه ای یرهقهما طغیان او کفر ریاله کې طغیان سرګشی او کفر دا صفت د بالغ دی دارنگی دویم اقدام کول د نبی د طرف نه پیغمبر د طرف نه دا اقدام کول د قتل دا دلیل دی په دې باندې دا مستحق د قتل او بالغ نابالغ چې دا مکلف نه نو مستحق د قتل نه امام سرخسی رحمت الله علیه مبسوط کلیږي وی الغلام الذي قتله خضر كان بالغا عاقلا مميزا ای اغا علت جو وجل اغال رخزیر علیہ السلام و بالغ اقل من ممیز بالغن عاقل ممیز وکان البلوغ بذالک الوقت بالعقل بلوغ پای وقت و پا عقل باندیو عقل پا اعتبار سرطا بالغ اول جلد رشما سب باندی امام طحاوی نے نقل کریں مسلم کی حدیث راجی دو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ای ان الغلام الذي قتله الخضر تبع کافرا ولو عاش لارحق ابویه طغیانا وکفرا اغالت چی وجر ایل الخضر علیہ السلام ادا چی مہر زدہ کافر تبع کافر ولو عاش وکچر تدا جوندے پادشو لارحق ابویه طغیانا وکفرا پل مور بیم با کفر و سرکشی کی اخت کلیوی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا حسن رحمت اللہ علیہ نقل کرے کان رجلا یبتو الطریق بین قریت ابیه و قریت امیه دا یوالکو یو طرف تکلی کرد دا مور کلیو مور جی کم زینو او بل طرف تر دا پلار کلیو دی مینس کی بداو لاری به شو کول یخ تو طریق ایمنس کی ناز چا په پرک یو طرف او بل طرف ته وتا نس دی یو طرف ته مور کړو بل طرف ته پلار کړو نو شو کی کوله او د دنم چې او جیسور دا انو مکان اسمه جیسور قرطبی وي موسی علیہ السلام به اعتراض وکړو یا عمل کتان نه پس پاک لره وی غیر نه پس نه یقینا رات له لوګ لتا او کار دی رجبتا دیر بتا نکرن مربت کار دے اوکو قال علم قل لکا اویل ورد خزر علیہ السلام مانو ویلی تا تجیقی نلت طاقت نلے زمان سر دست صبرو تا تا ماویلی زمان برگرتی آمکا وزب زمان بکارو نو صبر نکی موسیٰ علیہ السلام مرتوی بس کدریم ظلمی نتا پوسو کنو زان سرمی چی مرگرے نکی قال انسان تو کان شیم بعد فلا تصاحبني ول موسی علیہ السلام کا تپوس میں اوگستان تشیو با کی رسول دینا فلا تصاحبني نو پس ممر گئے کہ مال رد جان سرا جان سرا می پرینے قال بلغت من لدنی عذرا یقنا ارسید تو سما طلب نہ عذر تا تسمع عذر نہ قبول کل بس ای سید پن تو لقا دز نبی روان شو دوڑ کلی تا چلا روان دی وقف دی دل در حد دا ازا تیا اہل قریت استطعما اہلا تردی چلال دوار یو کلی تا نطلب دا خوراکیو کو دا اہل داینا لگا پیرا لکری والا تیل روڑی رالا راکی اداد دلیل دی پا دی بانے چی سخت لگی پو اخی طلب دا طعام جائز دی سڑے سخت لگا پیرا غلی دا اخترشی استتمالا پیغمبران دی دو خزیر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام و کلی والا مکہ ایک نمبر شمان دی پاو باو ایو زیبو ما بس انکار ہو کو دمیل مستیا ور کول نه دواړو تا ټوډه موږ سره خپل کار کو د استطعام کو طلب د ډوډې یو استطعام چې دا وظیفه رسایل وي چې کوم څوک غواړي نو په حق دا کې استطعام نه او دا کوم یو لور کوي نو د ضیافت ویل کی چانه چې وو تر شیا ول ډوډې ورکې نو دا مل مستور دی ضیافت وي اشباح و نظائر د امام سیوطی کتاب دے دای وو فهم وم پن کلی کی سلورم جلد کی اتہ 15 صفحہ باندے یا الاستطعام وظیفۃ السائل و ضیافۃ وظیفۃ المسئول استطعام دا وظیفہ د سائل د سو کی جواڑی او ضیافت دا وسیلہ د وظیفہ د مسئول د چرچان او تلے چی امام الوسی رحمۃ اللہ علیہ شپغم جلد شپاره سم صفه کې وي رول معنی کې در دې لپاره و چې مړ کله وشي پای به پاول ورځ باندې شمې کوي او فقها چې کوم سوي دي نو هلته ضیافت منویل دا او ضیافت نه دی ضیافت خدا نه په حق د مسؤل کې چې چانه وو تلو شي څوک تیار و کې نو په حق دا ضیافت دی ته بل په حق به استطاعم او دغه ډوډۍ ناجایز ده اوله ورځ باندې د مړي والا چې غم یو د مولان وادی دا ټول مولان بګی ناستې ټیکسي مولانار یو نو وره ابن ماجه کی باب ہی خیر دی باندے باو ما جا فی النہی عن الاجتماع الی اہل المیت مڑے شوئے دیو پار کی راجہ مکے گے او بیا پار کی ڈوڑی تیاری گیو کٹی پخی گیو وادب شان ڈوڑی راوڑل شیو جریر ابن عبداللہ پا نقل حدیث راجی ابن ماجه کے وَيَقُولُنَا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعُهُمُ الدُّعَاءَ مِنَ النِّيَاحَةِ وَيَمَن مړی ته داوشان د دې کار لپاره جمع کېدل او بیا دای ډوړې تیارول دا موږ د نیاحي نشمارله شان د ویر بینو ویر جائز دی څه ناجائز دی دې نه په باب کې لري باب النهي عن الاجتماع ابن ماجه یوصل ولسم صفه باندې القاعد کی ملال قاری رحمت اللہ علیہ دور اوڑے سلورم جل کی شپک نوی صفحہ باندے العرب و شیزی کی علم و شاہی کشمیر رحمت اللہ علیہ وی سند و حاقویون دی سند قوی دے دی روایت 315 سلو اکتما صفحہ باندے و دو عورت باندے میل مستیا کول دمڑی دکور والا خلقو لڈوڑی دیاراول او بیا د خلقو پائے کے اختکی دل آخ وڑل ا مکروہ دی امام نے حمام رحمتہ اللہ علیہ فتح القدیر کے لیے و یکرہ اتخاذ الضیافت من الطعام لانه شرع فی السرور لا فی الشرور وهي بدعت مستقبہ بدعو رضبان نے ضیافت مل مسکیات اور الخلق للا تو طعام ندا مکروہ دی ولی زکم المستوبه و خلق لڈوڑی ورکل دا پخشالو کی خلق کئی پا غمنو کی نکئی ایو دا انتہائی ناجائز بیدت بیدت مستقبہ قبیح بد ناکار بیدت دے وی زکا امام احمد روایت کرے ابن ماجی روایت کرے بسند صحیح انجریر ابن عبداللہ فتح القدیر اول جل سلور سو دری سلو اکتما صفوان نے دار گیم نے عابدین رحمت اللہ علیہ آج شامی پینزم جل سلو سویا و ایوائی ما سببان دے دا ذکر کری دے داشن اول جل شپک سو سلو رشبیتم سفا شامی آئی دا مکروح دی دار گیم بزازیات جکم دا ہندی عالمگیری پہاشیا لگی دلی دا آئی یکرو اتخاذ طعام پی اليوم الاول و سالے سے اول اور از ادرم اور از دار دوڑی ناروازی ناجائز دی بس دا زیاد چکم اپا حاشی دا ہندی باندی سلورم جل کی یو دیائی ما صفح باندی را پتاو رشیدیا کی مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ آوالی کی یو سل اتا ادیائی ما صفوان نی جواب لیکیو یہ دعوت مروجان ناجائز اور بدعت ہے بچن وجوہ تاو رشیدیہ کیم دغ عبارت 213 صفوان نی دارنگی مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ اغاو پتاو رشیدیہ کیلے کی پتاو احسن پتاو کیلے کی یو سوال دیشو دیو بیدائی جواب لکی دیدی دی بیدت والی پیندو وجہ ذکر کری دی و یہ بیدت مروجہ ناجائز اور بیدت ہے بچن وجوہ دا جی دا دعوت تیاراول دا ناجائز و بیدت دیدر پاری یو سو وجی یو ادار حقیقت میں یہ حنود کی رسم ہے اس میں تشبہ بالحنود ہے و ادار دی اندوان رسم نے آوئی پتاوہ حسن پتاوہ کے او پا دیکھ تشبہ دا حنود و اندوان سر و دیکھ تشبہ مشابہت رازی دیمہی تدیو انہا شریعت میں غمی کی موقع پر دعوت مشروع نہیں پا شریعت کی دا غم پا رضبان دعوت کول دا دی شریعت اجازت ننے ور کلے ادریم دا اس دعوت کو لازم سمجھا جاتا ہے التزام مالا یلزم ناجائز سے دا دعوت وی لازم شمار لے کی لازم دسی جسو کی بیشو میں خط کی ویدائی سلی پر خط کنزل متقیب سے دن لازمی منگے لازم نگرنو سلو رم ویدائی دی دعوت باننی جو رقم صرف ہوتی ہے اس میں عموما نابالغ یتامہ کا حصہ بھی ہوتا ہے وچی پدی باندی پدی شمہ و پدی خیرات باندی چی کمی پیسے لگا ہو رہے کی پدی کی ریتیمان امی سائی اگر سڑے رہے دا پلار منشویو امی مشرزوی دے نور دا دو دری وارا وارا بچی دی نابالغا اس مشر رو راولا گی او پکور کی قولبا ساتری ای بار والی خل پیسو باندی داوی ما بابا پسی خیرات کلے چی رستو پتے ایشی نوی دا سلوی چکے زمان شوی زکا ما پسی خوی حلال کلے ایتیمان و نفکی پتے بے اخلی او پینزم و ادارے چی دی دعوت کی مقصود چی دا ایسال سواب نہیں بلکی ریا و نمود مطلوب ہوتی ہے در ریا کاری دا پاروی اکثر کئی او یایوی دا دیر پارا کئی لوگوں کے تان و تشنی کے ڈر سی دعوت کی جاتی ہے دا خلق دا خبر دا بچ کے دل پارا دعوت کئی خلق بہوی دونا مالدار او گر دا پسی سخیرات دونا گو نی سابنونا پٹی تراوی اس طرح نی مال گراوی اس طرح تو پی دیا عرص تبا پٹا ورکی خودی بھائی پٹی کے راوی نیستن پٹی کے نور سنے خوردی شنب کی ساوی نشی اور ایدا قسم ریاکاری چی دا شرکی اصغر ہے اور جو شرکی اصغر ہے اصول پتاو کی پیار تفصیل کے لئے باب البیدہ کے اول جلد دریس او پینزب پنزوستہ میں صفحہ دریس او شپیتہ میں بورے 355-360 بورے دارنگی کفایت المفتی کی اول جل کے 200 وما سب باندھے کوئی دعویدت ناجائز دے مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ دارنگی کتاب الجنائز کے دو جلے کی یو سل یو اشتما سبا و یو سل دو اشتما سلورم جل کے ویدہ ناجائز دے مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ دعا فتاوہ دا خیر الفتاوہ آئی کی بابی کہے ما تعلق بی سنت والبدا بدعات و کشمار لے اول جل 500 رویائی میں سبب باندے 574 زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دا فتاوہ دا امداد الفتاوہ یہ امداد الاحکام دے دا تانوی رحمت اللہ علیہ دا امداد الفتاوہ دا یہ کتاب و سنت کے لئے کی اول جل یو سل نوی صفحہ یو سل بان میں پورے ادا بدت ناجائز دے دارین سبد رحمت اللہ علیہ آراہ سنت کی اگد باس دیوانے کلے 201 پیتم سفینا 203 پیتم پورے راہ سنت کے دارین کے اکوڑی نے فتاوہ چاپ شو شپک جل کے فتاوہ حقانیہ پائے کے لکھے امیت کے گھر سے تین روز کانہ کانے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے نمڑی دو کور ندری ارز ڈوڑے خوڑل دا فقہا مکروہ شمارل نے کتاب البدعت والرسوم دویم جل کی حکم 55 سفر کار داو چیزی دمڑی والا پارک کرے چکر جعفر رضی اللہ عنہ خبر رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اسنو لی آل جعفر اطعام خاندان د جعفر له تاسو عام تیار کی خپلوان له پکار دي گاونډیان له پکار دي دوستان له پکار دي چې پای باندې خوراکونه وکي کور کې څه تیار پخکلی هغه ول وروړي کنه نه نور له پاه کی پای باندې خوراک وکي دغه مړی دي ته بس تپیږي استتما علا بابا او ایزیفو مانو پس انکار او قائد مل مستیا ور کول نه دوړو تا ډوډۍ وې زمون سره نشته چې خیال وکړو پای کې دیو دیوال دی رالويږي او وجدا فیها جدار یرید ای القذف فقام پس اومن دو دی پای کې دیوال یرید ای القذف چې را دی او چراولېږي مانو رالوي دو تقریبا باقام او بسیر کال را حضرت علیہ السلام ورغ دیوال ور جوړ کراوس پړو جوړې کول ورته صلی الله علیه السلام ورته لو شه دال تخص علیه اجرا کچر دا اونته دا نو خاو خا خست به دی پدی باندې مزدوری ا دومره بیکار خلک دې من دې ډوړې وګورتل دې منګل را نه کلو ته دیوال نه لا جوړه حضرت علیہ السلام ورته یا دا فراق بیني او بینک دار او د جدائی په من سما او په من ستاګه حسو نبيو کبي تاویل مالم تستطيع علي صبرا زرد چې خبر وکم تعالی رب حقیقت دای چې تا طاقت ون لر او پای باندې صبر کوم کارون چې صبر ون کو دای حقیقت د بیان حضرت علی السلام دا جوابن اور کوي داول اور کوي حقیقت د تو تولی بیان دار دې لپاره چې موسی علیہ السلام ګمان دا ونه کړي چې واقعي خضر علیہ السلام د شریعت نه خلاف کارونه کړي پیغمبر د خلاف شر کارونه کړي دا آیت به دلیل دی په دې باندې چې انسان باندې تهمتونه ولګي نو هغه خپل صفائی کوي چې موسی علیہ السلام د تخبر اوګلې کړو تا دا ناشنا کار دی وکړو کښتۍ په هغه کې د ویلو ته دا غواړي د خلک غرقې خضر علیہ السلام ورته خپل حقیقت دا خبرو بیانې پس لیکي دا درې اعتراضونه موسی علیہ السلام په خضر علیہ السلام وکړل او د سوچ کولو نه دا درې کارونه دم کړو په خپل هم دا کارونه کړی اول اعتراض دا چې موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام کښتۍ ته وختل نه کښتۍ ما تکله موسی علیہ السلام ورته ویل ته دا غواړي دا خلک غر کې او دې ته سوچ نه کاو چې موسی علیہ السلام مور دا موسی علیہ السلام وړو کواله کې صندوق کې اچلې لرګي او دا چې لکلې دریاب کې الله رډو بيدل نه بچ کړي نو کښتۍ والا بسنګ نه بچ کړي ځکه فرعون چې کله دا په سلوک له چالکان وجنمه موسی علیہ السلام مور دا یې د مرګ نه موسی علیہ السلام را وخت یو صندوق کې واچو سورې قصص کې تفصیلی واقعیا راځي او صندوق ته تو بنگلو د فرعون ته ورسېد آی خلکو راونیو دن نه وی وړو دا په خپل صندوق په تختو بچو لري نه ایبم کښتۍ کې بچی کړو په دوی می اعتراض یې چکاو موسی علیہ السلام دوی می اعتراض دا کوا قتل تو نفس زکیا پاک نفس دې مړ کو موسی علیہ السلام چې مصر کې وو د بنی اسرائیل او د قبطی جنگ دی بنی اسرائیل موسی علیہ السلام نو مدد غوښتل اغور چې یو څوک یې واړ او اخر یې بس مړ شو کبته په یو څوک دې ساويس تر نو د دا قتل په خپل باندې نکلې او پای اعتراض کو دریم دا چې کله د قتل خبر خور شو مصر کې فرعونیان نو د تعالی شروع کو نو دا د او دینه روان شو مدین تلال او د الله سو رضو یاد اته او رضو سفر یې کړلې اته کې خلک ډېر بزیو وبکې یو دوه جنې کوي د ولید یو سیټ ته ولاړې دي خلک دې د څه بیکاره خلک یو جنې کوي او زه ولاړې او تاسو خپل ګړې بزیو وبکوې هغه نه د پوسو کې تاسو ولې دلته ولاړې وې آی زمو پلار چې یا بوډا دې نور نه زمو نشته هم راالي چې خلک یې کله وبکې نو موږ به ولا دښتو دا راي خلکو دې ویل ولدا فارغ ته وي دا به وکړ چې شیر استه راوي با سغټه وکاو بلس کا سبو راځتل شو دا لکس و رز و وگیم نه صلی اللہ علیہ السلام زی بوکی راوی اسطلا و بی ورولی دا آئی گڑی بی زی چی دی آئی پی ولو بک لرلی و بی دای نه سو اجرت نره گو تلی سو مزدوری دی نره گو تلی زکا جنی پس را آلی رس و سره قصص کی دام رازی چی تراش از ما پلار تانا مزدوری در کی نو آئی من مزدوری ناو زامان اللہ دا پارک کلی دا کارون دا پخپلا باندیم کلیو بیا اعتراض کو په خضر علیہ السلام باندې ذکر تو 190 کو به تعویل مالم تصد علی صبرا ناول اعتراض مبارک کشته کیو وی اما سفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر هر جا کشته وان و د پار د ذریبانو چای مزدوری کوله په دې دریاو کې کشته باندې مزدوری کوله فارد تو ان اعیبها ما اراده وکړه چې غیب جنا کوم دل را او کان او را او ملک یاخذ كل سفینه غصبا او مخیر دیو ته یو بادشاہ چې ولې به هر کشته په زور باندې چې کومه برو کشته یو په به بیګار د پاره په زور نیولا نو ما دې نو تخته دو ما دې چې دا ونه چې نیولو نه بچ کېدل پاره مې دانی ولې دا تخته ما دې درې دومره نقصان نو کشته ته هسته نو مزدوري سبب به لوران کړي وې ځکه مې دا شلو کل سفینه ته هر کشته یو سوال برازي چې دا تخته ته لری کړی نو بیا هم کشته خدا کنه دلته کل سفینه غصبا هر کشته په زور باندې دا سفینه دا موصوف دی مفسرین جواب کې دل صفت مقدر دی چې کل سفینه صحیحه دل هر روغ کشته نیول مات نه نیولې واما الغلام فکان ابواه مؤمنین فغشینا یرهقهما طغیانا وکفرا او هر چې دا لګونو مور او پلار د مؤمنان وی دوم چې بغور دې د دوړ لا په سر کې شه او کفر کې دا لچې دا کافرو مور پلار مسلمانانو اوس کدا ژوندې پادشه نو مور پلار به مدا دغیان سرکشي کې هغه تکري بارد نا یو دلهما ربو ما خیر منو اراده وکړه مونږ چې بدل کې ورکی دی او طرف د دې بهتر د دینا زکات الف باقی کې واقرب رحما او ډیر نزدې پر رحم کولو کې مور پلار باندې زکات من فی العقیده دی ول عمل چې عقیده پاکه عمل پاکه اقرب رحما من علی الوالدین او بیا زنم پسې لیکلی چې دې طبیعت دا کوم الګ چې کوم چا مړ شو حضرت علیہ السلام مړک دی ته الله به یو لور ورکلی چې دای په نسل کې اویا پیغمبران راغلی و اما الجدار زګوی حضرت علیہ السلام ویلو چې ایوب دله ما رب ما خر منه زکات چې به تر بور کې دیو طرف د دیو بدل کې پاک پاکیده او عمل کې امر بلار باندې رحم کوي و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه او هر چې دیوالو نو اد دواله کانو اعتمادو په دکار کې وکانه تحته کنز لهما اول لاندې د عین خزانه د دواله او پلار د دواله نیک د دواله خزانه اوس کدا دیوال را لیدلې خپل به جوړول نه شو خلک به د خزانه وړوي ما ول ورو کنه فاراد رب بس اراده وکړه رب دا ایبلغا شدوما دا چورتی دا دوال کلکوالی دو عمر خپلتا اراو باسی آل خزانه خپلا رحمتا من عندك رحمتا من ربك دا رحمتو طرف درفتانا وما فعلتو هن امری دا جواب دا شبه دا مشرکانو چه خزیر علیہ السلام دا سی کارونا کلی معلومی دا چی دا دلوی تصرفات و خام دے او ما فالتو والامری نلے کرے مالا کار پا خپل اختیار والنے اور کدھا اللہ پا عمر میں کرے دے ذالکا تاویلو ما لم تستوی علی صبرا دالی حقت دائی خبرو جتا طاقت و نلرو پائی بندے صبرو مکی چھے اتا اوی ایم آیت کے اتا اوی ایم آیت کے چھے التو ہی ما لم تستوی علی صبرا تاہی راوڑی دے تستوی دل دو سراتانش کی صرف تس پیانے